donanımlı bir füze göndermişlerdi. O günün gazetelerinden okuduğumuz kadarıyla onun içinde gidip gelenlerden birinin adı Gagarin'di. Dönüşünde basın mensuplarına söylediği ilk cümle buydu: gökyüzünde Allah'a rastlayamadım. Sözü olmuştu. Gökyüzü, yeryüzü. Gökyüzü deyince şu görüverdiğimiz değil. Yani ilim adamlarının ışığı bize 5 milyon yılda gelir, 10 milyon yılda gelir dediği yıldızlar var ya, kilometre olarak hesabı yok. Yani saniyede 5000 kilometre gitse biri, 100.000 kilometre gitse, 100 yılda değil, 500 yılda değil, 1000 yılda varlamayacak yıldızlar varmış. Bütün bunların hepsi birinci kat semada. Ondan sonra hesap ediverin 7 kat semayı. Kur'an-ı Kerim öyle diyor, 7 kat gökyüzü. O mesafenin ışık hızıyla filan hesap edilecek durumda değil. Bütün bunların tamamı Rabbimin gücünün yanında denizde damla demek gibi bile değildir. Evet. Yani Firavun'un da, çağdaş Firavunların da söylediklerinin geçersizliğini Kur'an söylüyordu da ilim adamları da söyleyiveriyor şimdi. Gökyüzü hakkında bilgi verirken söylüyorlar aslında. Ben o Musa'nın yalancı olduğunu zannındayım diyor. Ve Rabbim diyor ki ve kezalike züyyine li firavne su'u ameli. İşte amelinin bu kötülüğü Firavun'a güzel gösterildi diyor. Bu da önemli cümlelerden. Kur'an'da insanın kendi düşüncesiyle ne kadar keyiflendiğine işaret eden ayetlerden bu. Ve tahsebune ennehum yuhsinune sunu'a. Kafirler yaptıkları kötülükleri iyi yaptık zannındalar diyor Rabbimiz. Ve zeyyene lehumuş şeytanu a'malehum. Şeytan onlara yaptıklarını süsler diyor. Adam ne yapıyor? Irak'a geliyor, 700 bin Müslüman öldürüyor. Dünya insanları diyorlar ki Birleşmiş Milletler, yahu ne yapan sen 700 bin insan, bunun yarıdan fazlası çocuk. Tamam, bir hata ediyoruz ama demokrasiyi getireceğiz biz buraya. Yahu adam kalmayacak, olsun çöle ekeriz demokrasiyi, oradan biter, etrafa da yayılır belki. Yani yaptığı işi kendi kendine, kendi nefsi ve şeytanı ona süsleyiveriyor. Ve böylece vesudde anis sebili, yoldan uzaklaşıyor. Rabbim diyor ki ve ma kevdu firavne illa fi tebab. Firavun'un planı da, düzeni de, tuzağı da boşa çıkar diyor. Tabi bu ayet Firavun'la alakalı değil yalnız. Kıyamete kadar gelecek firavunların tuzaklarının, planlarının istedikleri gibi işlemeyeceğini ve boşa çıkacağını Allah Celle Celaluhu bize haber vermiş oluyor. Bir arkadaşım Almanca bir dergiyi bana gösterdi. Eski bir baskı yalnız. Bana gösterdiği bile bir 20 yıl oldu. Uçağın tarihçesi olarak, uçağın tarihçesi, yani gökyüzünde uçan uçağın tarihçesi olarak gösterdi. Almanca basılmış bir dergi. İnsanların hayalinde hep uçmak vardır. Bizim tefsirlerimizde tabi ayete ve hadise dayanmadan, bu ayetin tefsirinde, ayete ve hadise dayanmadan bir haber naklederler. Güya. Tabi ayet ve hadis olmadı mı, geçmiş toplumlar hakkındaki bilgiler su götürür. Yani inansanız da olur, inanmasanız da olur. inansanız da olur, inanmasanız da olur derken, yani genel konularda, yoksa inancımızı ilgilendiren konularda Kur'an'a ve sünnete ters olan şey kabul edilmez. Firavun kartal yavrularını da bu arada beslemeye almış. Tefsirlerden birinde geçer bu. O Haman bir taraftan kuleyi yükseltiyor gökyüzüne doğru, bir taraftan da kartal yavrusularına iyi bakıyor Firavun. 4 tane kartal yavrusu en güçlü hale geldiğinde kulenin tepesine bir koltuk yaptırıyor. Koltuğun uçlarına 4 tarafına da bayrak direği gibi direkler diktiriyor. Uçlarına da et parçası astırıyor. Kendisi koltuğa oturduktan sonra koltuğa bağlı 4 tane kartal salıveriliyor. Ayakları bağlı. Yukarıdaki eti görünce 4'ü de 4 ete doğru hücum ediyorlar. Böylece gökyüzüne doğru çıkar. İnsanları karınca gibi görmeye başladı diyor. Sonra da tabii elinde ayarlı bir bayrak direği gibi bir uzun sopa var. Onun ucunda da et var. Onu gökyüzüne doğru kaldırırsa yukarıya doğru çıkıyorlar. Yere doğru indirecek olursa kartallar ona doğru koşuyorlar. Böylece yukarıya çıkıyor, gözü kararmaya başladıktan sonra, korkmaya başlayınca etin ucunu öne doğru yöneltiyor ve böylece geriye iniyor der. Bu ayette değil, bu hadiste değil. Ayette hadise olan gökyüzüne doğru bir kule yap diyor. Ola ki onunla ben Musa'nın Allah'ına ulaşırım. Onu görürüm. Muttali'a olurum diyor. Tefsirin birinde böyle yazar ama bir Almanca dergide de uçağın tarihi, baştan sona uçağın tarihi verilmiş. Birinci sayfaya bunu yapmışlar. Bir koltuk resimlemişler orada. Koltuğun 4 tarafına 4 tane kartal, 1 tane uzun bir direk, direğin ucunda et parçası, gökyüzünde uçan bir adam, bir ressama yaptırmışlar onu. Çağımızın teknolojisiyle gidenler de göremezler. Görecekleri şey, görecek göz olduktan sonra elinize baksanız Allah Celle Celaluhu'nun ilmi ve kudreti hakkında bilgi edinmiş olursunuz. Hazreti Ali diyor ya, gördüğüm her şey beni Allah'a götürür. Cümle alem birbirine padişahı gösterir demiş Osmanlı şairi de. Yani her şey, yaprak dala, dal çiçeğe, çiçek böceğe, deniz yıldıza birbirine işaret verirler. Hepsi insanoğluna. Beni yaradan Allah Celle Celaluhu derler. Yeter ki işitecek kulak, görecek göz, anlayacak kalp olsun. وَقَالَ الَّذ۪ي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ اَهْدِكُمْ سَب۪يلَ الرَّشَادِ O Firavun ailesinden, Firavun'un yandaşlarından veya danışma meclisi üyelerinden olan kişi diyor ki, ey benim kavmim, uyun bana, bana uyun, ben sizi doğru yola götüreyim diyor. Tabii burada bana uyun derken, o iman etmiş, Tevrat'ı kendisine rehber etmiş, Musa Aleyhisselam'ı örnek etmiş bir insan. Öyleyse bana uyun ki ben sizi doğru yola götüreyim. Ya kavmi, ey benim milletim. İnnemâ hâzihil hayâtü dünyâ metâ ve innel âhirete hiye dârul karâr. Şu dünya hayatı geçici bir süre faydalanılacak yerdir. Geçici bir süre faydalanılacak yer. Bir kısmımız yeryüzüne geliyoruz, bir nefes alıp gidiyoruz. Doğumda ölen çocuklarımız var. Bir kısmı onun da 20'sinde, 50'sinde, 60'ında, 70, 80, 100'ünde ama gidiyor. Geçici olarak faydalanıyoruz. Ama hocam benim hayata hayat mı denilir? Denilir tabii canım. Allah Celle Celaluhu bana bir şey vermedi diyenler. Bakınız üzerimizde taşıdığımız şu vücut var ya, organ mafyası buna bir fiyat biçecek olursa milyarlar değil trilyonlar yetmez. Satın almak için bir ciğer, satın almak için bir varın, kalp satın almak için veya göz satın almak için organ mafyasına bir müracaat edin bakayım. Allah muhtaç etmesin. Yani böbrek için müracaat edenlere ne kadar paralar istedikleri malum. Ama Allah Celle Celaluhu sana vermiş. Bunun tadını çıkar. Tadını çıkar. Çalışmaya devam et. Bir tane baş için iki tane el vermiş Allah Celle Celaluhu. Yani bu başı bu eller ayakta tutar. Bir tane mide vermiş, iki tane el vermiş, iki tane ayak vermiş. Çalışacak olursak midenin ihtiyacı da karşılanır. Beynin ihtiyacı da, kalbin ihtiyacı da, gönlün ihtiyacı da karşılanır. Çalışalım. Ama şunu bilelim. Ve innel ahirete hiye darul karar. Karar kılınacak yer ahiret yurdudur. Sonsuz senelerde kalınacak olan yer ahiret yurdudur. 70 yıllık hayatımız için çalışıyoruz. Çalışalım. Burada sözüm yok çalışmaya. Çalışacağız. Ama terk edip gidiyoruz. Yani güzel bir evimiz olsun, güzel bir arabamız olsun, güzel dostlarımız olsun, güzel yakınlarımız olsun, güzel sıhhatli çocuklarımız olsun. Allah keder vermesin. Bunun için çalışalım. Kazanalım. Ama öyle de böyle de bitiyor. Hayat bitiyor. Öyleyse biz istikbali 70 seneyle sınırlamayalım. O sonsuz hayatı da istikbal olarak görelim. İki dünyamıza yönelik biz hareket edelim. Bu dünyada temiz olanlar, içi temiz, şirkten temiz, midesi haramdan temiz olarak amelleri düzgün olan insanlar, cennete layık insanlardır. اَتَّيِّبَاتُ لِتَّيِّب۪ينَ وَتَّيِّبُونَ لِتَّيِّبَاتُ Ayet-i kerimesiyle iyi insanlar, temiz insanlar temiz yerlere layıktır. Cennete layık olabilmek için bu dünyada temiz olmamız lazım. Gönlümüzde şirkten, inkardan, gavurluktan, Yahudilikten, Hristiyanlıktan, putperestlikten eser olmamalıdır. Midemizde haram, dilimizde yalan olmamalıdır. Men amile seyyiyeten felâ yüczâ illâ mitlehâ ve men amile sâlihan min zekerin ev unsâ ve huve mü'minun. فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ ف۪يهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ Adil olan Allah Celle Celaluhu diyor ki, kim bir kötülük yaparsa, kötülüğünün karşılığını görür. Yani kötülüğüne denk cezayı görür. Ama kim de ameli salih işlerse, iyi iş yaparsa, bu ister kadın olsun, ister erkek olsun diyor. Fark etmiyor. Yani denklik var. Erkek ve kadın. Min zekerin ev unsa. Erkek veya kadın. İyilik yapacak olursa ama iyiliği de kayıt altına almış. Ve huve müminun. Mümin olarak iyilik yaparsa diyor. Kafir olarak iyilik yapacak olursa kafirlik zaten kişinin cehenneme gitmesine sebep. Mümin olarak yapılan iyilikler kişiyi cennetine koyar ve orada hesapsız rızıklarla rızıklandırılır diyor Allah Celle Celaluhu. Yani kötülüğün karşılığı kötülük kadar bir cezadır ama iyiliğin karşılığı sonsuz senelerde cennettir. Orada Rabbim müminlere adaletiyle değil, rahmetiyle muamele ediyor. Adalet, iyiliğin de karşılığı kadar cennet olması gerekir. Değil öyle. İyiliğin karşılığı sonsuz senelerde cennet. Kötülük yapılan, kötülüğün karşılığı, bir kötülük yaptınız, cezası birdir. Ama mümin iyilik yapacak olursa mükafat en az 10 yazılır ve daha fazlası 700 ve daha fazlasının da olduğunu ayet-i kerimelerden anlamış oluyoruz. Veya kavmi mali ed'ukum ilen necati ve ted'uneni ilen nar. Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz beni cehenneme çağırıyorsunuz. Ne oluyor ey milletim diyor. Ted'uneni li ekfura billahi ve üşrike bihi ma leyse li bihi ilim. Siz beni Allah'ı inkara ve ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bu konuda da bir bilgim yok benim. Ve ene ed'ukum ilel azizil gaffar. Ben sizi ise aziz ve gaffar olan Allah Celle Celaluhu'ya davet ediyorum diyor. Birileri bizi insana kulluğa çağırıyor. Günümüzde biz bütün insanlığı kula kul olmaktan çıkarıp Allah'a kul olmaya çağırıyoruz. Bu ayetler daha devam edecek. Mümin suresiyle tefsirimize devam edeceğiz. Biz hayatımızı yaradan Allah Celle Celaluhu'nun kitabına göre şekillendirmeye çalışalım hayatımızı.